kada sva vrata se zatvore. Proleće kasni, a oči ne govore. Jednom se ljubi, a ti razvenčavaš sve. Prsten od želja bacaš u oblake. Neću te gledati, vesela budi mi. Nek ti od sunca budu svi putevi. Neka ti ljubav moja u snovima bi. Neka ti od sveća budu prozori. Mirišu aprilske noći na tvoja nedra medena. Kolik sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Mirišu aprilske noći na tvoja nedra medena.